أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اس بڑی آیاتنوں کے نور صفات دا منافقین اللہ ذکر کئی خبری ڈمبی آیات کے بیان اللہ کئی مصارف ذکر کئی دا فرضی صدقاتو مصارف دا مصرف جمع دا مصرف ویلکی کی زیتا یعنی اغزیون اللہ خی کہ فرضی صدقات بچا چلور کے فرضی صدقہ یعنی زکات شو نہ زکات بچا لور کے نو ات مصارف د زکات اللہ خی سو مصارف ات مصارف د فرضی صدقے اللہ خی دا تو قسم خلق دی چی دوی لتا دا فرضی صدقہ ورکولے شی اس دانے دا جیرہ دے اتو وانو دا بخام خاور کے سو کوئی چی دے اتو وانو دا بخام خاور کے لگا امام شافی رحمت اللہ علیہ نور دا سی مثال لز روپے دی ندہ با پا دے اتو وانو باندے برابر برابر تقسیمے امام سے وہی چننا دا امام سے مسلک دا دے چاغوی دا اتوان کسان پا حرزے کی موجود نشکے رے پا یوزے باندے نہ تب سکے نہ پا دے اتوانو کی یولم ٹول ورکولے شے دوولم ورکولے شے دریولم ورکولے شے چی سمر لطا ورکے خو لازم داندہ دا چی غنڈل ورکے کپدی اتو وانو کے دے ٹول زکات یو تن لور کوم ٹکتا نو مصارف دے صدقاتو اللہ ذکر کئی انما صدقاتو دل تا مراد فرضی صدقی دی سشے مراد دے فرضی صدقی مراد دی او فرضی صدقہ سے زکات ربط دمخ کی ذرا سشو روان دے بیان اوشو 58 نمبر آیات کے اللہ اولستل ومنہم من یلمزک فی الصدقات گورا دا ربط چیزویم دا لکھے خواہ دا ربط چې زویم چې ربط د مخ کې سره نو دا لیکې رضان سره الحمدللہ ثم الحمدللہ زمونږ د درسونو امتیاز داره چې مونږ سورت د سورت سره لګو آیات د آیات سره لګو لفظ د لفظ سره لګو قرآن چې کله په ربط سره لوستی شو نو د هغې یو خوند یو مزه او چې کله قرآن بې د ربط نه لوستی شي نو بیا د قرآن د اورېدو نه د اورېدو خوند او نه د بیانولو خوند دی دا نه چې بس پرون سبق ختم شو بس نن د نوي آیات نه شروع شوه ربط یې په منځ کې نشته چې دې آیات پسې دا آیات ولې راوړو دې ته مونږ وایو ربط د سورت ربط د آیات سورت چې کله مونږ ختم کوو بل سورت شروع کوو نو الی مونږ شروع کوو چې کله مونږ ربط وایو هغه لس دولس وجې مونږ وایو چې دې سورت پسې دا سورت ځکه لګول دغرنګې مونږ د آیاتونو ربط هم وایو نو سوچ ورته کوئ دا نه چې تاسو وایي یاره دا خاصې ابس خبره ده فضول خبره ده سار بچا تپوس د نه کړي چې دې آیات پسې دا آیات ولې راوړې بیا به جواب نه درسي خلک بوی کېدی شي استاد یې داسې نه ورسي حالانکه ما به تاسو ته ویلي خو تاسو به نیز زده کړې پوهېږې به خبره که نه پوهېږې ربط د مخکې سره دا شو چې مخکې منافق خفه شو منافق څه شو خفه شو منافق په دې خبره باندې خفه شو چې دا نبی علیہ السلام تو سلام په تقسیم د صدقاتو کې دغرنګې په تقسیم د مال غنیمت کې خپل پردې کوي او کومې چې خپل دي نو هغې له ورکوي او چې کومې خپل نه دي لکه مونږ نو مونږ له نه راکوي منافق خفه شوی و کنه الله بیان وکړو بیان یې ورپسې راوړو مصارف د صدقاتو یې ذکر کړل منافق ته الله دا خبر ښکاره کوي چې اے منافق په دې کې د خفګان اس کار نشته په دې کې د پیغمبر د خپل استاز د خپل امیر د بدنامولو هیڅ ضرورت نشته که په دې اتو مصارفو کې ته شامل اے نه بیا وغواړه در به کې ته غواړم ما هغې به خپله در کوي او که په دې اتو کې نه یې نو بیا ګیله مه کوه قرآن څنګه قانون ذکر کو یو تن دی دیوی زمونږ امیر خپل او پردی پکې کوي نه د خپل او د پردی کار نه دی امیر په دې باندې پوه دی استاد په دې باندې پوه دی چیرې دا پلان کې تن دی آیا دی په دې مصارفو کې شامل دی او که نه دی نو که ته په دې مصارفو کې شامل ای نو که بیا امیر در نه کې خوځه ګیله وکړه نو چې ته مالدار یې او بیا هم د زکات پیسو درې سترګې نیولې دي او بیا دې هم د صدقې هغه پیسو ته سترګې نیولې دي نو یاد ساته پوه شه چې ته بیا هسې امیر بدنامې ته بیا هسې پیغمبر بدنامې او دا صفت او دا کار د چا دی دا د منافقینو دی نو ځکه وپسې الله دا آیاتونه راوړل پوه شه بې اته مصارف ذکر کوي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها انما الصدقات يقينا فرض صدقه للفقراء دبارا دمحتاجان دي والمساكين او دبارا دمسكينان دي والعاملین علیها او د پارا د کار کوونکو په دې باندې والمؤلفت قلوبهم او د پارا د میلان کوون او والمؤلفت قلوبهم او د پارا دا غچا چې میلان کړی دی زړونو ردوی وفي الرقاب او په ازادولو د سټونو کې والغارمینا او د پاره د قرضدارو وفي سبيل الله او د پارا دا غچا چې پلار د الله کړي او ابن سبيل او د پارا د مسافرو فريضه من الله دا مقرر تیارا د طرف د الله نا والله عزيز حكيم او اللہ غالبا او با حکمت ذاتے انما الصدقات للفقراء یقینا فرضی صدقے للفقراء یاد ساتے زمون خلق اکثر پدی کی غلط یو دے نظر منختا او یو دا صدقہ عام صدقہ عام صدقہ دیتے ہوئے لکھی گی مثال یو تن بیمار دے دے دا بیمارے نہ خوشو دے وہ یار دے بیمارے نہ خوشو ملا احسانوں کو یو دی گرو جی پخو مثال زمون خلق و پرو جمڑ جی کر خواہ تا گاونڈی غریب کا دل لوگی نمری داغنے میٹر اڑے دے اکا دا گرمے نا سوزی خمونگ سر داغی غم نیشتا خمونگ سر درو جو غم دے چیتا پینزش پک زر پا دیگ ورکے نو دا غریب لپٹے ورکا اے بھائی خپل ضرورت پی پورا کا خمونگ چے نم نہیں کڑے ہو خلقم نیر آگوختے نو کار چردکی یو تن بیمار دے دے دے بیمارے نہ خوشو دے وہ یہ رضے او صدقہ اوباسم سو باسم صدقہ اوباسم اس یاد ساتا دا صدقہ چی دا اویستا نہ دا دے پخپلم خوڑے شی پا بچویم خوڑے شی پا یار دوسم خوڑے شی پا ہر چی خوڑے شی یا یو تن کاروبار شروع کو ادے وہ یار کاروبار میں شوروں کو اسی یو صدقہ باسا یو خیرات کو اس د خیرات او کو نو دا دے پخپلم خوڑے شی پا بچویم خوڑے شی پا مور و پلارم خوڑے شی پا رونو خویندیم خوڑے شی پا یاران و دوستانم خوڑے شی دا جائز دی بلی غالی تا یو نظر دے منخ ترہ نظر او منخت دیتے ہوئے لکھی گی چیوتن بیمار دے دے وہ یا اللہ کا زلی دے بیمارے نخکم زب یو چیلے ستا پنو ملالو اس دا سو اکڑل منخت اکڑا نبی علیہ السلام فرمائی پا منخت لے انسان تقدیر نہ بدلے گی خود شم دے جیب پیسی اسی پوئے گے نہ پوئے گے پر نظر او منخت سر تقدیر نہ بدلے گی خو بدے سر دا شم دا جیب پیسی ہوزی زکر دیکھو خیرات سم نہ کئی کرا نہ چی بیماری پی اللہ را ولی نہ دے وہ یا اللہ کدے روخ کا منو یو گڑ بالا لو یا اللہ یو چھیلے بالا لو یا اللہ پلان کی غریب سر با امداد کو اس پا دیشی رد تقدیر بدل نہ شو سچ رد پا تقدیر کی دیا گا بکیے گی ہو یا ساتا دا شم دا جیب پیسی ہوا تھی اس یوتن نظروں کو منخت اکڑا نو دا نظر او منختا نخ پل خوڑے شی نہ پا خز خوڑے شی نہ پا بچو خوڑے شی نہ پا مور او پلار خوڑے شی پو گے بخبرو کنو پوئے کی رون خوین دے دے خوڑے شی دگرنگی نور چی کم غریبانان دی اگی خوڑے شی رون خویند کری غریبانانی نو خوڑے شی دگرنگی نور غریبانانو باندی خوڑے شی خویاد ساتا خپلے نشی خوڑے پا بچوی نشی خوڑے مونگ سکو مونگ کا نظر او منخ تا امنو نو چی کل زمونگ اگا کار اوشی و بیا اگا نظر پورا کو نو چیلے براولو نو چیلے راولو نو حلالی کو نو کلی جیم تی مونگوالو پتونانم تی نمونگوالو او کما غملاو پنجرا چی پایتی شی اغا مونگا تک ٹک کو او دغا رنگی پخی کو و بے پا گاوندیانو تقسیم کو او دغا رنگی اکم پتونانو کم اغا کلیجا اغا ارسم چی تی لرکڑل اغا سوک زان لس رکی پسی خانو کیو سوک پتا بخیس رکیو سوک سکی سوک سکی او نو می رسده نو می رسده نو می دم منخت دی نو تا گناو که سوام دو کو تا خود گناہ کارو کو دا سواب کان خود انکو ندا لک فرق میرے توازیح کولو پوشی پہ لگا دل تا خبر راگا دا فرضی صدقی او فرضی صدقی سا زکاة نو اللہ وی انما صدقاتو للفقراء یقنا فرضی صدقی للفقراء دا پارا دا محتاجانو دی یا للفقراء د پاره د غریبانو دی د پاره د فقیرانو دی فقراء د فقیر جمع ده فقیر هغه تن ته ویل کیږي چې کار روزگار کوي خو بلې کار روزگار باندې گزاره نه کیږي اسې تاسو نه تپوس کوم دیاړی مار څومره دیاړی اخلي سمرالی سلور سوا سلور سوا دی کر زدہ سلور سوا ہم دا چاپا حساب ڈیری دی اسی مونگ پا خپل اندازہ وائی خوز سلور سوا واقلی سلور سوا روپے اخلی کنے دیاڑی مار اس دری دیاڑی مار بچی دی خزے دا دے دا کرے پا کور کی اسی گی دو پسی با کم از کم دا بجلے بل سمر رازی ہاں سمر برازی دو زر دری زر خو برازی کنا دا خو لازمی دا دا گیز بل بے پی سمر راجی یر زیاد نمڑا یو دری سو ہوا چوا رازی پی کنا صحیح شو بلی غاڑی تا بچی بیماران دی ننن سبا چه ڈاکٹر لورشنو چاڑے تیرکڑی دو کپس ایو سارا پس ور سره یو د سټ د غاړې دی پیاله لای دا سې داو کنه دا دویانو والا سره دا غ کمیشن سپین خبرې کوله سو غره کې ډاکټر نشته مې اړیږي ها د غرنګې په ټیسټونو کې دا غ کمیشن په ایکس رې کې دا غ کمیشن ستا به په خېټه کې دړي او چې ور شوی به ایکس رو کا الګه د خېټه د ایکس رې سره سویمه الټرا ساوند وکا ال دې وین ټیسټ وکا اللہ دے میتیازو ٹیسٹو کا دا ٹیسٹو کا نو غریب سڑی دا زان سرا پینزہ سو اخپلی اوڑی او لز زرے دا گاونڈی نا قرس کڑی یہ دا ملگری نا قرس کڑی دا ظالمانے تینا ال تواخر بچی بیماران شو خزے بیمار شوا بلی غاڑی تا بدبانے دا کور کری دا نو دا لز زرو نا کم کری نشتا دا سی داو کنے دا بلی غاڑی تا غڑو تو گورا اڑو تو گورا چینو تو گورا سبزیانو تو گورا غوخ خو غریب سڑے دا کال پا کال خوری صفا خبری کو غریبی دا کال پا کال باندی خوری اسی ستاسو نیو تپوس دا کم پا ایمانی وائے چی آیا دا دی تن پا سلور سو کی گزارا کی گی پا ایمانی وائے سا کیگی آیا او تن چه دا سلور سو نا کم دیاری اخلی دانگا بس گزاروش سوائی تاسو زیم وڑو که نا وڑو که کور چی دا 2000 روپے روزانه دانگا خرچا دا دا کور چه وڑو که نا وڑو که کوری یاد ساتا دا بیلو نا وارسا چه بکیوان چه نو دیر لگ مویل 2000 روپے دانگا دا کور خرچا دا چه غریب پیدا کئی سلور سوا دے بنا 2000 دا کم زین پیدا کئی دے باغوا برے تاوان کی ملوث کی گی کنا بکی گی مالدار دے کور تا فروٹ او غوخ چرگان او میان روڑی او غریب سڑی تری بچی پا کور کے جاڑی دے بس کئی سوائے تاسو مالدار با تختی کنا با تختی غلاو ڈاکا با دے کئی او کنا با کئی نکا مالدار دے غریب لزکانت ور کئی او دی غریب سره مرستو امداد او تعاون کوي. یاد ساته غریب سره چې احسان وکو نو دا غریب بستا د ټولو نړومبه محافظ ګرځي، دی بستا حفاظت کوي، ستا د بچی حفاظت بکئی، ستا د کور حفاظت بکئی، ستا د کاروبار حفاظت بکئی. خو نن زه د یو گاونډي نه نیم خبر، هغه د بل نه دی خبر. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي، درې پیرې نبی علیہ السلام تو سلام وفرمایل، وی مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی هغه تن چې دی په مړه ګېډه باندې اوده شو او د ده خوا ته گاونډي هغه د لوګې په حالت کې اوده شو. نبی علیہ السلام فرمائی دا تن دا سر مومن ندے. نن مونگ تو گورا نو چرگان و غوخ با اخرو اوڈو کی با دا گاونڈی دا کور مخی تو قرس دغرنگ فروڈ با روڈو نو آغا با مونگ اخرو او پوستا کی با دا غریب دا کور مخی تو قرس با دغرنگ بچی لبا انار ورکو یا بل فروڈ آغا با اول ورکو و تبایو بچی دا کور کی مخرا ورش دا دا گاونڈی دا کور مخی تو درے گا اخرا دا خو مړه مړه بچی کا. نو یاد ساته دا فقیر دی چې کار روزگار کوي خو دا گزاره نه کیږي په دې باندې. نو قرآن وی جوړومبه حق دره دی دل ورکا انما الصدقات للفقراء، یقینا فرضی صدقې للفقراء د پاره د فقیرانو دی، د پاره د محتاجانو دی. ول مساکین دویم یادی ول مساکین او د پاره د مسکینانو. مسکین اغلے جی پخورو کی پروت دے نو اغلا ورکا کار روزگاری نشتا نو پکار دا کار روزگار و لو گور دلرنگی یوتن دا سی دے چاگم معذور دے کار روزگار نشی کولے نو دا مسکین دے نو اللہ وی دسر امدادو کا. والمساکین خورنبے اغتن یاد کو چی سوک پخلو باندے نگواری سکئی نغواڑی په خله باندې خپل کار روزگار او مزدوری کوي خو یان ساته د غیرت د وجه نه چاته لاس ننی سي. نو قران وی اول د ورکا ابل خو اسم په خله باندې غواڑی نو زه غل خو بسوک نه سوک ورکی خو چې دا نغواڑی نو قران وی اول د ورکا. زمون بادشاہ ک قران ویلې وی، زمون وزیرانو کو قرآن ویلے وے، زمون افسرانو کو قرآن ویلے وے، زمون عوامو کو قرآن ویلے وے، معاشرہ با ٹک وو کو ٹک بنو. ہر یو تن با دا بل تن خیال ساتلو، لحاظ بے ساتلو. بادشاہ پدی کے لئے چیز بزان سنگ پورا کب، وزیر پدی کے لئے چی پینز کال خو تیر شو روان دی او ما پا کسا او نکڑل، بل کان لخو ما خلق نراوی، راش زان پورا کب. افسر وی مړه سبا به ریټایر شي بیا بس کې راشه ځان پوره کا. دغرنګي که چپړاسي دی هغه پدې کې رې مړه سړیا سرم تنخواه لګه دا راشه ځان له غصه نه څه پیدا کګل. یو تن د بل تن خیال نه ساتي که وایه چې زموږ معاشره دې ټیک شي او دغرنګي غلاګانې ډاکې قتلونه دا هر سړی ختم شي په کار د په معاشره کې د قرآن درسونه شروع کړي. خپل مولیانو باندې دا خبره لازمه کې چې مونږ ته په جمعات کې د قرآن درس بکې، مونږ ته په جمعات کې د قرآن درس بکې، په سکول کې دا خبره لازمه کې چې مونږ ته د اسلامیات استاد د قرآن درس بکې، دغرنګ په یونیورسيټي کې دا لازمه کې، په کالج کې لازمه کې، دغرنګ په خپل ځان دا لازمه کې چې زه به قرآن زده کوم او بیا به د نورو خلکو د عقیدې او د عمل اصلاح کوم. گورا پر لگ وقت کے بڑے ملک کے بعد تبدیلی رش قرآنی انقلاب براشی ہو کلگ خواری مونگا اکڑ. ندوے میں ذکر کو والمساکین او دا پارا دا مسکنانو اللہوی مسکن لورکا او مونگ سکو نن قرآن وی فقیر لورکا مسکن لورکا مونگ سکو مونگ وایو چی فقیر با بکم طریقہ دوکا کو او مسکین با بکم طریقہ دوکا کو. قسم پا اللہ زلم دیر اجاڑی او دیر اسوچ چی اکثر مونگ یوزے کے فقیر وینو یا مسکین وینو او اگا یو شے اخلی یو سودا اخلی نو بل تن دا سے دوکا کی دا سے دوکا کی چلگا تخلق پام اکا چی دا تن فقیر دے مسکین دے. قسم پا اللہ کدا چا پزڑکی رحم شتا. نو قران وہی فقیر لور کو مسکین لور کا درم ذکر کئی ولعاملین علیھا ولعاملین علیھا او د پار د کار کو ان کو پدے باندے سمت لب شو یو تن لتا دا ڈیوٹی مقرر کڑے دا چتو بد خل کو نہ زکات را گنڈے ستا دا ڈیوٹی دا چتو بد خل کو نہ زکات را گنڈے نو یاد ساتا کد زکات دے پیسو نا دغه تن ل تنخواہ ور کنو دا جائز دی زکات دل بت تنخواہ کم زین ور کے دل بت تنخواہ کم زین ور کے اس دے زکات را گنڈے نو دے عامل شو پدی زکات را گنڈولو باندے نو تب دل دے پیسو نہ سکے تنخواہ بور کے زکات اغه بچی دی دا اغه خزنا اغه بس کئی نو تب ور ور کے دریشو سلورم ذکر کئی والمؤلفت قلوبهم او دا پار دا آغا چا چی میلان کڑے دے زرن ردوی ستا اسلام تا انو مسلم چی وطا ہوئی سو وطا ہوئی نو مسلم نوے مسلمان شوی نو چی نوے مسلمان شوی دے او غریب دے نو یاد ساتا امداد دو سروکا ورکا والا پیسے چی دا آغا شوق پیدا شی دے دین سرا شوق پیدا شی دے اسلام سرا سو شو دا سو شو سلور او واقعی کافرانو پا دے عمل کڑے رے کافرانو پا دے خبر باندے عمل کڑے رے ما کولو کو مخ کشوی دا اغی زی پا زی باندے انجیوز قائم کڑے دی نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اغی قائم کڑے دی سکولو نا جوڑے اسپتالو نا جوڑے سڑکو نا خلکو نا جوڑے دورنگے نور قسمہ قسمہ امداد دا خلکو سرکی دا سر پارا چه دخل کو مونگ سر مین پیدا شی سوک عیسائی تو غواڑی چر خلق عیسائیان شی یہودیان وی چی خلق یہودیان شی ہر یو تن لگیاری باقیدہ غی پخپل ملکونو کے انفاق کئی پیسے نہ جمع کئی اگا پیسے بیا پا مسلم کنٹریز کے اگا استعمالی یو لگئی دا دی دا پارا چه دخل کو زمونگ سر شوق پیدا شی زمونگ دا دین سر شوق پیدا شی تو گر پاریو شیز کی را دا یو ایس ایڈ جوڑ کڑے پا بجلے کی یو ایس ایڈ دے پا ٹیلیفون کی یو ایس ایڈ دے پا اسپتالوں کی یو ایس ایڈ دے پا ہر یو شکے ادا شوکے چیر مونگ امداد کو ادار سر پانا چی دخل کو شوق پیدا شی سو کی سیان شی او سو کی یہودیان شی نو والمؤلفت قلوبهم دا سویم شو سلورم پینزم ذکر کئی وفر رقابے انزم ذکر کئی و پھر رقابے او پا ازادولو دے سٹنو کے سمطلب شو غلام دے سا مسلمان غلام شوی رے دا کافرانو سرا نا پکار دا زکاة دا پیزی دی نا دا ورکا او دا غخپل مسلمان رو رازاد کا اللہ اکبر اسلام سنگ دین دے لکا اسلام سنگ دین دے دانوی جی اوتن دنا غلام شنو بس پری دے نا تب مال را جمع کے زکات بنا جمع کے او دغ رنگ دغ خپل مسلمان رور بر آزادے دا غلامینا زکا مسلمان دا برچا غلام نہیں یو تن چی مسلمان شو نو مسلمان ببیا دچا غلام نہیں او دے غلام شوی دے نو پکار دا جتا پیسے ورکو دا خپل رور رازاد کا وفر رقاب دا پینزم شو شپگم ذکر کئی والغارمین او دا پار دا قرض دارو والغارمین او دا پار دا قرض دارو یو تن قرض دارے دے او قرض دارے شرمی نو پکار دا تولا پیسے ورکا زکاة تولا ورکا مولیانو پا دی خاملو کو والغارمین اغیو تا یو نوی فتوہ جوڑکا فتوہ جوڑکا وی کد یو تن مدرسہ نیو وسی دا مدرسی نکی گی نو وی دے لزان قرضدارے کی نو چوی قرضدارے شو نو بیاد زکاة پیسے اغدل خلق ورکولے شو زکا پا مدرسہ کو زکاة نکی گی پا مدرسہ زکاة نکی گی نو چی کل دے زان قرضدارے کی نو بیاد بانے زکاة کی گی زکا والغارمین نو بیا خلق زکاة نو روڑی نو بس دے عمر لگ قرضدارے دے دے گرزی با پا پجیرو لینڈ کروزر کے او دے بیام قرضدارے ولی زکا بیا خو اگا لارا بندہ شو گنا استاز محترم وی و دا طریقہ خو یہود لم نورت لو دا ہیلو دا چل خو یہود لم نورت لو مثال زیما زیم مثال ما بانی زکاة کی گیا لگا نکیگی کنا اس پا ما زکات نکیگی زیم یرد گلبان کی او بنگلہ دا شاید بھئی خبرو سرو کسو پیسے ہوئے دیو یرد جی 3 crore rupees خوئے اوہو 3 crore دا پا کم زن روڑ مرد دا سی بوکو یو دولک بیانا بو پکی ورکو نو بعد نور خو پا من قرش ہوئے کنا یو دولک بیانا مورکا نور پا من قرش ہوئے علاکا بس زکات روڑے زکات روڑے بس زکات بروڑی او دا گرنگی چکلا پیسی پورشوی پیسی مورکی و بنگلی زمون شو لکه سو نخکولی کاروبار دے سوئی تاسو مدرسه فرض دا مدرسه واجب دا مدرسه سنت تا سنتم ندخا دا انبیاء و کار مدرسه جوڑو نو دا انبیاء و کار جماعت جوڑو نو داود علیہ السلام مدرسه جوڑا کڑی وان کسی جوڑ کڑیو بیت المقدس جوڑ کڑیو او اغا جماعتو کلچ نمی کی پاتشو نو سلیمان علیہ السلام بیا اغا بیت المقدس مجد اقصا چی رستو والا بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نم اخیو مجد اقصا اغی جوڑ کڑیو نو مدرسہ وکا جماعتو ابراہیم علیہ السلام مدرسہ جوڑ کڑیو وکا جماعت جوڑ کڑیو بیت اللہ تعمیر کڑیو اغا جماعتو نکی مدرسہ و نبی علیہ السلام تو سلام چې د مکی نه مدینه ته هجرت وکړو مدرسه جوړک ک جماعت جوړکو جماعت جوړکو مسجد نبوی تعمیر کو او مسجد قباء تعمیر کو جماعت جوړول د پیغمبر کار دی او ک مدرسه جوړول مدرسه جوړول خو د یهودو کارو یهودو به مدرسه جوړولې او نوم به وتای خو بیت المدراش او دا چاندی به د خلکو نه راوړي زکاتونه او پاغه باندې مدرسې روانه زمون خلکو نن مدرسو ته لاس واچو الګ دا خو کار د يهودو دی ته جماعت جوړوا جماعت جوړول د پیغمبر کار دی او چې د مدرسې وس دی نه کیږي زمونږ د مدرسې وس نه کیږي مونږ د کور مدرسه جوړک او الحمدللہ خپل پیسې لګو چرتم چاته لاس نه دی نیولې او نم د چانه غوخ دی چر مونږ له چاند راکا یا مونږ له زکات راکا او مونږ له تنخوا راکا الله دې زمون خله ماته کی چې مونږ د چانه غوړ الله دې سره هغه وخرا ولینه په مونږ باندې زمون په زندګی کې دی الله هغه ورځ هغه ساعت او هغه غړې اړو را ولینه چې مونږ به بل ته لاس نیسو چې مونږ لراک الحمدللہ ثم الحمدللہ لگی آئیو چی سمرم وز کی گی الٹا مونگ پا دین خپل خرچ کولا پان دی مونگ چی بلتا بولاس نیسو مدرسوی دی کی گی زید استاز او دا شاگرد تا چی استاز او شاگرد دا سین پا غاڑا کی ناستل نو دا سین دا غاڑا دا دوی دا پارا مدرسه شوا زید درس مدرسه زید درس کاغه جماعت ولی نی کاغه سکول ولی نی کاغه دکان ولی نی کاغه دفتر ولی نی دا د دې مدرسه شریعت تا ته دا وی چې ته 15 چته مدرسه جوړک دا شریعت کشته جردا او بیا د شینه چاند اخلا د مشرک نه اخلا د بدعتی نه اخلا دا تا ته شریعت وای ته به بدی کډیر د دین خدمتو کې نو ول غارمینا د پاره د قرضدارو قرضدار دی نو باقاعده دل هم د دینه ورکولی شي خو دا نه چې په زور ځان قرضدارې کړي ښه چې په زور ځان قرضدارې کړو نو دا قرضدارې نه دی ګورې یو تن چې د مجبورۍ د وجې قرضدارې شو څه د مجبورۍ د وجې قرضدارې شو نو یاد ساته د سره بیا د زکات نه امداد کولی شي وفي سبیل الله او پلار د الله کې څوک دو دی علماء ذکر کئی چی پلار دا اللہ کی ردین مراد دعا یو مجاہد چاگا دا اللہ پلار کی جنگی گی مجاہد با جہاد کئی که کاروبار با کئی مجاہد با جہاد کئی که بچولا با دا خوراک ساک بندوبس کئی یاد ساتا دا استازی مداری دا چاگا پا محاذ باندے لگیا رے جنگی گی ستا دا ملک ستا دا قوم او دا دین حفاظت کئی نو یاد ساتا ستا دا زی مداری دا جتا دا آغا دا کور او دا آغا دا بچو حفاظتو کی نن مونگ سکو دا مجاہد بچی بئی سوک بیو خوانا لطا ورکی سوک دا بل خوانا زمانا پلار پتنیش دا سپسی تلے دے دا زمونگ کار دے دویم دے دا دویم دے طالب علم سشے طالب علم یو تن دے دین علم پسی روتے دے نو یا انسان دے دل ندی پکار چی سوالو کی دل ندی پکار چی سوالو کی زکا چی دے دا اس نا پا سوال مختشو نا سما بلویشون با سوال کی خلا چی پا غختو مختشو نو بیا نسبری گی دا خبر دکا که اوز دا وڑو کواری نا پا غختو مختشو مال راک و مال راک نا چی غد شی دا اوز چی تازو سمر دا لویلوی خلق وی نیکن او دا عدد پکی دا مال راک و مال راک دوی دا وڑو کواری نا دا عدد غسته کتاب چی با اوز روی و پلارو کسو که بگرزی دل مدرسی لچاند را که و مونگ سر امدادو که دا وڑو کواری نا پا دیا مختشوی زکا خوز غواری و چه نگواری نبی پخیطه که دازی چینجی شویدی چه آغی بیا تنگی نرد دوی خلپ سوال باندیا مختشویده نو هر چه تاوی راک و راک تب سحق بیان که او سب حق مسئله چه تاوی سب قرآن صحیح بیان که خودشی خیال پکی ساتی دا مشرک پکی ساتی دا بیدتی ساتی دار چا خیال بگی منگوی جی چا تا بد نوائیو تا بخور چا تا بدوی تا خوار چا تا محتاج اچھ سوک ندی محتاج نو آغا حق مسئلہ کولیشی الحمدللہ منگ حق مسئلہ کولیش زمونگ استازانو زمونگ ملگری کولیشی زکا چی منگ چا تا لانس ندی نیولی منگ کخپلم وزکی کی خو خرچ کو خو دا بلنے نگوار منگ حق مسئلہ کولیشو تب سا حق مسئلہ کی چی بل تریزان محتاج کرد در دوانو سڑے بن نئی کور کے بدا خزن یری گی و پا جماعت کے پا مولا و بدماشی کر دا علم خو دا مولا خو لوے مرتبہ و لوے درجوہ دے بدا خزن یری گی و پا جماعت کے پا علم با بدماشی کئی ولی زکا علم زان محتاج کڑے دے کا علم کا خپل کار روزگار کولے او امامتی فی سبیل اللہ کولے دا چا مجال سوچ پا امام بدماشی کڑے وے پا مولا بدماشی کڑے وے سوائے لگا اتفاق کوئے ماں سر کنا خو ملا زان پا خپلا محتاج کڑے دے نو یاد ساتا یو طالب علم دے او دویم مجاہد دے دویل عمر کولیش او بل ذکر کئی اتم وابن السبیل او دا پار دا مسافرو یاد ساتا دا بل ملک بانسا کستا ملک تراغو نو کدس را پیسینو ان عمر تور کولیشی زکا مسافر دے وابن السبیل کدے پخپل ملک بادشاہ ولینی خوچ دل تراغو نتب والا ورکی وابن السبیل او دا پار دا مسافرو سوئی ذکر کرد اتو مولای پکی یاد کو سوئی لکا یو قیمتی خبرو کو مولای پکی یاد کو پیری پکی یاد کو سو کی یاد کرد دا اتے یاد کرد کرد اس کا مولا او پیر پدے اتو کی وی ورکولا سمطلب شو ملا او پیر کا فقیری ورکولا ملا او پیر کا مسکینی ورکولا ملا او پیر کا عاملین علی حاوی ورکولا ملا او مسکین کا والمؤلفت قلوبهم وی ورکولا ملا او پیر کا وفر رقاب کی وی غلامی بالکل ورکولا ملا او پیر کدی قرضدار وی ورکولا خو چې ځان په زور نه قرضدار کړي د مدرسې لپاره پوښوي شرط بکیدار دغرنګ ملا او پیر کو فی سبیل الله کی وی مجاهد طالب علم ورکولا ملا او پیر که مسافر ان ورکولا او یا ساده که ملا او پیر دی لکه زما په شانتی کنا چې خپل کاروبار او خپل کور او خپل لین دین وی یا ساده پاغه زکات بیان کی باغ باندی بیا زکات نکیگی او که مولا دی غریب بی مسکینی زین دا طول ناولی مولا لورک پوشوی بخبرو که نپوی که چی مولا دی غریب و مسکینی بلکل ولا ورک پوشوی بخبرو که نا قرضدار دی بلکل ولا ورک خویان ساده چی آقا 18 گریڈ افسر دی پسکول کی پا کالج کی پروفیسر دی او دا غرنگی آقا او یا تیاز روپے تنخواہ اخلی او ٹیوشن ام پکے گئی او بیام سار وقتی دا روٹو والا دکان مخیطا ولاڑی چی سوک برالا روغنے والی او سوک برالا پراتو اخلی نو یاد ساتا پا دی سڑی بانے بیا زکاة نکی زکاة کدی ورکو نو ازمنګ د پښتنو خبره و هندوستړی خدای ناراضه داسې شوره کې درمسال کې د خټو کې پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي او نور که په دې اتو کې وینو بالکل ولا ورکا زمونږ سره دښمنی خو د مولا سره نشته چې غریب دی بالکل ولا ورکا او چې غریب نه دی لکه زما دی نو په ما زکات نه کیږي مور کوله فریضه من الله استاد محترم وی زمون په کلی کې او تن د مولا نه تاسو کو چې جی سر صاحب څوک ورکه وی سر صاحب ټول ورکه وی جی څوک به ورکه لکه وی سر صاحب څوک څوک ورکه وی څوک څوک سر صاحب ټول ورکه وی خجی چې سر صاحب ټول ورکه نو چاله به ورکه چې مالدار یې ورکه او غریب یې ورکه نو چاله به ورکه نه هو پوه شو خو پوه شو وی مخکې به چاله ورکوله مخکې به چاله ورکوله یعنی مطلب یې دا دی چې مخکې به مال راکوله نو به مال راکې کنه لکه دا مولا دی زره مسلمان نه دی هر مسلمان به سر سایه ورکوي خو مولا نو مسلمان نه دی دی به سر سایه نه ورکوي تا خدان پخپله د اسلام نه بار کو یا ساده چې غریب بالکل ورا ورکا سرمنده د ساروی سرمنده بالکل چې مولا دی غریب دی ورشه حق دی ورکول او چې غریب نه دی مالدار دی وسی کیږي نو یاد ساته بیا دا د غریب حق دی غریب له ورکا پوښه بغه دل دلان دی یو ګرځېدو نو چاته ویل سرمن راکا ناغه تل وجی دا خو دی لا گاون کی او کند د وغیل دا دغه حق دی غیله به ورکو وی کند دی میړو کی کنه چې سما حق ته ناستره الله اکبر او صلی الله ورغله ته پوز بته کوي وی کند دی ځان له میړو کی کنه چې وی زما حق ته ناستره دا د خلکو خبرې دی نہ چی غریب ورکو چی غریب نی لکه زمای نو بیا پی نکیگی فریضتا من اللہ دا مقرر تیار دا طرف دا اللہ نا دا تک کس مخلق چا مقرر کردی دی اللہ واللہ ولیم حکیم اللہ پو با حکمت ذاتے اللہ پوئے گی چاہے تو پس صحیح زبانی مال خرچ کیو کنا زکات صحیح خلق لور کیو کنا او حکیم با حکمت ذات تے دا تی چی یاد کرد نو دا مستحق دی او پدی کے دا اللہ خپل حکمت ہونے دی نور انشاءاللہ بیوئے.